do dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od rana energetycy na Podkarpaciu pracują nad przywracaniem prądu po wczorajszych i dzisiejszych burzach. Ciała czwórki Polaków oraz pilota samolotu, który rozbił się tydzień temu na Alasce, pozostaną na miejscu katastrofy. W Gorii uczczono pamięć ofiar wojny z Rosją. W sierpniu 2008 roku zginęło tam kilkanaście osób. Od rana energetycy na Podkarpaciu pracują nad przywracaniem prądu po wczorajszych i dzisiejszych burzach. Sytuacja zdecydowanie się poprawiła, powiedział Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Służby pogotowia energetycznego usunęły większość awarii. Został jeszcze jeden odcinek linii średniego napięcia. Sędziszów-Strzyżów, wyłączonych jest 16 stacji średniego na niskie napięcia. Około 320 gospodarstw domowych jeszcze jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Trwają prace nad usuwaniem tej awarii. Tymczasem meteorolodzy prognozują kolejne opady i burze. Może spaść do 35 mm wody. Miejscami możliwy jest grad. Będzie też wiał silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie wydano dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Ciała czwórki Polaków oraz pilota samolotu, który rozbił się tydzień temu na Alasce, pozostaną na miejscu katastrofy. Przedstawiciele Parku Narodowego Denali poinformowali, że akcja wydobycia ciał z wraku maszyny wbitej w zbocze góry byłaby zbyt niebezpieczna. Wczoraj na miejsce katastrofy udał się helikopter służb parkowych. Opuszczony na linię ratownik spędził godzinę w rejonie rozbitego samolotu. Okazało się, że oprócz ciał czwórki polskich turystów, wewnątrz maszyny znajduje się także ciało pilota, którego wcześniej uznano za zaginionego. Tuż po wypadku połączył się on przez telefon z biurem swojej firmy i poinformował o katastrofie. Godzinę później zadzwonił ponownie, ale to połączenie zostało zerwane. Należący do firmy K2 samolot wbity jest w niemal pionowe, ośnieżone zbocze na wysokości 3300 metrów. Maszyna jest przełamana w okolicy skrzydła. Wydobycie ciał z samolotu w obecnych warunkach wymagałoby przeprowadzenia bardzo złożonej i prawdopodobnie niewykonalnej operacji. Poinformowano w komunikacie władz Parku Narodowego Denali, gdzie doszło do wypadku. Rzeczniczka służb parkowych Katrin Belcher wyjaśniła, że udział w tego rodzaju akcji stanowiłby zagrożenie dla życia ratowników, ponieważ nawet niewielka lawina mogłaby okazać się dla nich śmiertelną pułapką. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Gorii uczczono pamięć ofiar wojny z Rosją. W sierpniu 2008 roku rosyjska armia kilkukrotnie bombardowała miasto, zrzucając bomby na miejscowy bazar, budynek lokalnej administracji i osiedle mieszkaniowe. Jeden z pocisków spadł na centrum prasowe w miasteczku Gorii. Życie straciło wtedy 15 cywilów i operator telewizji holenderskiej. Międzynarodowe śledztwo wykazało, że Rosjanie użyli tzw. bomb kasetowych, zakazanych przez międzynarodowe konwencje. W nocy z 11 na 12 sierpnia rosyjskie wojska, posuwając się w głąb Gruzji, dotarły w rejon Gorii. Następnego dnia w zlokalizowanym w centrum miasteczka biurze prasowym przebywały m.in. ekipy telewizji holenderskiej, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Kilka godzin później w tym miejscu spadły rosyjskie bomby, zabijając cywilów i holenderskiego operatora Stana Storymansa. Naoczny świadek tego zdarzenia, gruziński operator współpracujący z telewizją polską Lewan Gulaszwili, brał później udział w międzynarodowym śledztwie. Oni doskonale wiedzieli, gdzie zrzucili bombę, ponieważ wszyscy wiedzieli, że w tym miejscu jest centrum prasowe, w którym codziennie rano zbierali się dziennikarze z całego świata. 16 cywilów tam zginęło i jednym z nich był dziennikarz holenderskiej telewizji. W 10. rocznicę gruzińsko-rosyjskiej wojny międzynarodowa społeczność apeluje do Rosji, aby wycofała swoje wojska z Osetii Południowej i Abchazji. Gori, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec smutna informacja. Zmarł Kazimierz Karabasz, wybitny reżyser, współtwórca tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu, autor obrazów Muzykanci i Rok Franka W. Miał 88 lat. Był wieloletnim wykładowcą łódzkiej filmówki, nauczycielem m.in. Krzysztofa Kieślowskiego. Zasłynął jako twórca nurtu nazwanego czarną serią Polskiego Dokumentu. Mistrz dokumentu prezentował krytyczny stosunek do swojej twórczości. Odbierając w 2008 roku nagrodę honorową na festiwalu Camera Image, Kazimierz Karabasz powiedział: patrząc wstecz, więcej pomyłek niż rzeczy, które chciałbym pokazać. Zamiary to jest rzecz na papierze, potem w głowie, potem w pomyśle, potem w próbach, ale w efekcie nie ma tego, co miało być. Nie można żerować na emocjach ludzkich, z nich robić temat.

radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, zaczynamy. Zespół Jungle na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury, który nadajemy z naszej siedziby przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Co za intrygująca odmiana. Na miejscu też Agnieszka Obszańska, Anna Regulska audycję realizuje, a nasze plany są napięte, jak zawsze, niezależnie od miejsca, z którego nadajemy audycję. A zatem dzisiaj chcemy opowiedzieć o dźwiękach z korzenia. Już cieszę się na tę opowieść. Chcemy także sprawdzić, co słychać u naszej kulturystki roku 2017, Ewy Langer. Opowiemy o pomyśle nowym na festiwal, który ma tchnienia w nazwie. Poczytamy, i to nawet dwie książki, a każda z nich będzie zawierała nas w nieco inne strony, chociaż przy okazji samej rozrywki, jaką jest literatura, będą to także książki wywołujące konkretne wspomnienia, czy też konkretne klimaty. No i cóż, plan dokładny został spisany już na stronie polskieradio.pl/trójka. Widać nas na stronie, albo za sekundę będzie widać Radiowy Dom Kultury. A zaczynamy tradycyjnie od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam letnie detektywistyczne poszukiwanie w Gdańsku. Na czym ono polega? A na znalezieniu pewnego muralu, który pojawił się w przestrzeni miasta. O wszystkim wie i chętnie opowie artystka, muralistka Iwona Zając. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdzie nas zaprowadzisz i co to jest za pomysł? Miejsce jest dość ciekawe, znajduje się przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. To jest skrzyżowanie ulic Podwale Przedmiejskie i Okopowa, takie przejście podziemne. Ja miałam szczęście malować to przejście już parę lat temu. Zaczęliśmy, pamiętam, że w 2005 albo 2006 roku i przez 5 edycji Festiwalu Szekspirowskiego malowałam to przejście z moimi uczniami, którzy przychodzili wtedy właśnie na warsztaty. Ale wtedy jeszcze w tamtym czasie nie było teatru. I w momencie, kiedy teatr został wybudowany w 2014 roku, ja pomyślałam, że warto by było przywrócić tą tradycję malowania tego przejścia, szczególnie, że to przejście bez tej takiej opieki corocznej strasznie niszczało i no, wyglądało coraz gorzej. Zwróciłam się do trzech instytucji, bo dla mnie takim warunkiem w ogóle podjęcia tego tematu była współpraca tych instytucji, żeby każda z tych instytucji zobaczyła, że na tym zyska. Czyli Gdański Teatr Szekspirowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Troszkę to trwało, na pewno przydała się moja taka konsekwencja i w zeszłym roku udało się po raz pierwszy, jakby pierwszy mural wykonać. No i w tym roku już jest po raz drugi. Najpierw były warsztaty w formie fakultetu na Wydziale Malarstwa, a później już samo malowanie w przejściu tym podziemnym. Studenci Wydziału Malarstwa i mieliśmy też jedną studentkę z Wydziału Rzeźby i Intermediów, ale to wszystko Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. No tak, to ja zachęcam tym bardziej, żeby teraz eksplorować Gdańsk i okolice Teatru Szekspirowskiego w poszukiwaniu muralu. Świeży, piękny, piękny, nowy, od tygodnia możemy go oglądać. To była uroczysta prezentacja muralu. No właśnie, a o samym muralu opowiedz odrobinę. Tytuł jest Jak Wam się podoba i też został wypracowany przez grupę, bo najpierw też szukaliśmy wspólnej nazwy, żebyśmy mogli się pod czymś jakby podpisywać. No i wybrany został tytuł ze sztuki Szekspira i pracowałam z nimi, przychodząc do tego przejścia. Kazałam studentom zwracać uwagę na to, co im się nie podoba, co im przeszkadza, jakie rzeczy przyciągają ich uwagę, jakie kolory przyciągają uwagę. No na pewno ja wiedziałam z tego doświadczenia paroletniego, że tam nie wolno malować ciemnymi kolorami, że trzeba jednak pamiętać, że jest to przejście, które ma służyć ludziom. I w momencie, kiedy wejdziemy tam z ciemną ścianą, to rzeczywiście jest takie wrażenie, jakby się wstępowało do piekieł. Wchodzi się w takiej ciemnej, czarnej przestrzeni, która też często była zalewana. W tym roku takim tematem przewodnim był właśnie też element drogi, mapy, kierunku. Chcieliśmy też w taki sposób niejednoznaczny, nie taki oczywisty, pokazać po prostu drogę. Drogę na przykład wiodącą do teatru. Gdzie możemy mural obejrzeć? Podwale Przedmiejskie Okopowa. Będzie też go łatwiej oglądać, bo udało nam się w tym roku zadbać o światło i też mamy nadzieję, że nie będzie to przejście zalewane, jak było w poprzednich latach, bo Gdański Zarząd Dróg i Zieleni naprawił też sufit przy okazji. Brawo! A mural Jak Wam się podoba dołączył do listy realizacji, których w Gdańsku nie brakuje. Więc eksplorujmy miasto i zaglądajmy na stronę artystki www.iwona-zając.com. Pozdrowienia dla Iwony, a namiary także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. C'est une menteuse malicieuse, c'est une vraie de religieuse, une actrice séductrice de mauvaise foi. Une menteuse, une menthe religieuse, un macho, elle me le montre du doigt. Elle en a marre des machos ringards, des machos clichés, des macho men. Była wyprawa do Finlandii, fiński artysta Jaakko Eino Kalevi na naszej antenie, a teraz moje polecenie i propozycja wybrania się do Torunia. Nie po raz pierwszy będziemy w Radiowym Domu Kultury opowiadać o festiwalu NADA, ale ten festiwal w tym roku zmienił swój stan skupienia, czy też energia została skupiona w nieco inny sposób niż dotychczas. Po drugiej stronie Krzysztof Wachowiak, szef festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie tak. To czwarta edycja festiwalu NADA. Po trzech udanych edycjach, które ściągały bardzo dużo mieszkańców Torunia, postanowiliśmy zmienić formułę, przenieść się w kilka lokalizacji kulturotwórczych i dlatego festiwal przybrał też formułę festiwalu weekendowego. Festiwal będzie się odbywał w czterech lokalizacjach. Jest pierwszą i najważniejszą z nich jest Tumult, czyli stary, opuszczony kościół. Obecnie jest to siedziba Kamerinicz, która udostępniła nam swoje mury. To oczywiście również klub NRD, gdzie będą odbywały się wszystkie afterparty, ale mamy również miejscówkę Kulturhaus, w którym odbywają się najbardziej awangardowe koncerty obecnie. W Toruniu jeszcze jest miejsce Pers, też to jest nowe miejsce, ale szturmem to było, podbiło serca mieszkańców Torunia. A zatem możemy wykorzystać te nazwy, które wypowiedziałeś jako taki mini przewodnik po ciekawych i ważnych miejscach dla kultury w Toruniu. Ważne też, aby podkreślić, że do tej pory festiwal odbywał się w takiej formie cyklu koncertów pod wspólnym szyldem. Najważniejsi oczywiście byli artyści zapraszani na te koncerty i w tym roku to zostaje bez zmian. Artyści są najważniejsi, zaraz o nich opowiemy, ale cała ta energia kumuluje się w obrębie dwóch dni. Można powiedzieć, że tak, ale mamy jeszcze jeden dzień, zaczynamy, można powiedzieć, jeszcze taki before przed tymi właściwymi koncertami. W czwartek w klubie NRD odbędzie się darmowy koncert zespołu Gribojedów. Jest to zespół, który od lat jest znany na lokalnej scenie. Wydał właśnie nową płytę. To jest pretekst do tego, żeby był to koncert otwarcia tego festiwalu. Już w piątek i w sobotę przenosimy się do Tumultu, do tego nowego miejsca, w którym będą się odbywały główne koncerty. Każdego dnia odbędą się po cztery koncerty na dwóch scenach, a o 24 każdego dnia przenosimy się do klubu NRDA. Jeszcze wcześniej właśnie możemy wspomnieć, że w jednym z miejsców w Persji będą odbywały się panele dyskusyjne, a w Kulturhausie odbędą się warsztaty seniorskie. Podkręcamy tempo. 16 sierpnia to w czwartek ten koncert rozpędzający, a potem tak. Piątek i sobota. Kogo zaprosiłeś w tym roku do Torunia? Headlinerami festiwalu w piątek jest Smolik, Ken Fox, a w sobotę Fisze Made, ale towarzyszyć im będą również Coles, Król, Nanook of the North, Mint,

Czy ja bardzo skłamię, jeśli powiem, Sławku, że pojawiłeś się w Zwierzyńcu właściwie prosto z Nowego Jorku? Trochę skłamiesz, bo jeszcze wpadłem na chwilę do Kazimierza na dwa brzegi, dosłownie na jeden dzień, bo pokazywałem tam również film. Ale za to z nami byłeś naprawdę wiele dni, bo właściwie tydzień w Zwierzyńcu i tu byłeś bohaterem właściwie całej długiej sekcji. Sekcja zatytułowana Sławomir Greenberg, człowiek z kamerą, no chyba lepszego tytułu być nie może, bo ta kamera towarzyszy ci od wielu lat i właściwie w różnych miejscach świata i też rejestrująca różnych zupełnie bohaterów, podejmująca tym językiem filmowym bardzo różne tematy. Zgadza się. No, jestem jednym z tych reżyserów, którzy zanim skończyli Wydział Reżyserii, to jeszcze studiowali na Wydziale Operatorskim i rzeczywiście robię zdjęcia do moich filmów. Podróżuję z kamerą, nawet jestem tutaj również z kamerą, bo nigdy nie wiadomo. Coś się działo, co warte było rejestracji? Jeszcze nie, ale zawsze staram się mieć ze sobą kamerę, jak przyjeżdżam, jak przylatuję do Polski. Bo tematy leżą na ulicy czasami. Tak? Czasami trzeba zacząć zdjęcia, bo to są uciekające zdjęcia i nigdy nie wiadomo, czy tą osobę się jeszcze raz spotka. Natomiast no, tutaj rzeczywiście to wielka frajda, bo miałem pokaz 7 filmów o przeróżnej tematyce, szereg z nich zrealizowany w Ameryce, szereg w Polsce, szereg koprodukcji, więc... No i jeśli się nie mylę, to był twój autorski wybór, bo przecież wybierać z twoich filmów można byłoby długo, powstało, zrealizowałeś ich około 45? Tak. Zaproponowałem troszeczkę większą listę. Chyba zaproponowałem 9 albo 10 filmów, z których zostało wybranych 7, więc tak, rzeczywiście autorski wybór. No i ten cykl, dosłownie przed chwilą, bo przyszliśmy prosto z kina Skarb, zakończył film Nie płacz, kiedy odjadę, film o Wandzie Sieradzkiej i myślę, że no, tytuł zaczerpnięty właściwie z przeboju, który myślę, że niezależnie od wieku znają wszyscy albo prawie wszyscy Polacy, mimo że to bardzo odległa historia, rok 62. Natomiast od tej piosenki Marino Mariniego wszystko się zaczęło. Znaczy pomysł na film, tak? Tak, oczywiście. No, pomysł się zaczął od tego, że przyszedł do mnie Zygmunt Sieradzki, syn Wandy Sieradzki. Która była autorką tekstów. Tych tekstów, tak. Który powiedział, marzę o tym, żeby zrobić film o mojej mamie. No ja nie słyszałem o Wandzie Sieradzkiej, bo nikt tak naprawdę spoza grona... Znamy piosenki, bo i Sława tak. Przybylska, i Czerwone Gitary. Ale nie wielu wykonawców, tak, ale niekoniecznie zawsze pamiętamy, kto był autorem tekstu. I nagle tutaj wielka sensacja i to też jest piosenka, która jest mi bliska sercu, no bo ci wszyscy, którzy się wychowali w Polsce w latach 60., 70. tą piosenkę znają. Tak się zaczęło i to była bardzo, bardzo fajna przygoda. No i właśnie ten film zamknął sekcję Sławomir Greenberg, człowiek z kamerą, a powiedz, co przed tobą? Nad czym teraz pracujesz? Chociaż króciutko zapowiedz, bo kolejny film powstaje. Tak, no, pracuję w tej chwili nad filmem pod tytułem Martwa natura. To jest historia, która ma miejsce w Łodzi, w jednym mieszkaniu na Kilińskiego 41 wisiał wielki obraz martwej natury i ten obraz wisiał tam przez 100 lat i widział to, co się tam działo w tym mieszkaniu przed wojną, rodzina żydowska, w czasie wojny rodzina niemiecka. Potem po wojnie Lilka Elmbaum uratowani przez Polaków, Żydówka, która musiała opuścić Polskę w 68 roku i ona jest jedną z narratorek filmu, ale tak naprawdę ten obraz opowiada i ja chcę tutaj również użyć animacji i ożywić martwą naturę, żeby ten obraz również mówił. No to zapowiada się kolejna fascynująca zapewne historia, to dopiero przed nami. No ale jeśli jeszcze jesteśmy tu w Zwierzyńcu razem, bo za chwilę już wyjeżdżasz z Letniej Akademii Filmowej i mogę z tobą rozmawiać, to muszę poprosić o jeszcze jedno drobne wspomnienie, bo jakaś czarna seria i na początku Letniej Akademii Filmowej dotarła do nas wiadomość o śmierci Piotra Szulkina i dzisiaj kolejna smutna wiadomość, zmarł Kazimierz Karabasz, tak. Absolutnie doskonały dokumentalista i myślę, że ważna dla ciebie osoba, właśnie związana też z Łodzią. Tak, ogromnie ważna. Mój opiekun artystyczny pierwszego filmu, jaki zrealizowałem na reżyserii w szkole filmowej, film Niedziela, jeden z moich mentorów, jedna z osób, których słuchałem, od których się wiele nauczyłem. Dzisiaj Andrzej Sepia, mój kolega, ogłosił to na Facebooku, że odszedł. A wczoraj jeszcze rozmawialiśmy o nim w gronie towarzyskim tutaj. Czy Kazimierz Karabasz był tą osobą, która w jakimś sensie ukształtowała na początku twoją drogę właśnie dokumentalną? Zdecydowanie tak. To byli ci profesorowie, tacy jak Wojciech Has, czy Kazimierz Karabasz, czy Bosak, którzy rzeczywiście ukształtowali mnie wtedy, na tamtym etapie i od tych sytuacji mogłem się odbijać w dalszym moim życiu. I do dzisiaj jest to ważne. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w studiu Trójki w Zwierzyńcu. Ja również. Nie mam wątpliwości, że będziesz mile ten pierwszy pobyt tutaj na Letniej Akademii Filmowej wspominał. Sławomir Greenberg, jeden z bohaterów tegorocznej Letniej Akademii Filmowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Ryszard Jaźbiński, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, także opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Ten zespół nazywa się Interpol, a teraz do tej pory bawiący mnie, kiedy przedstawiałam tytuł, a teraz myślę interesujący dla nas wszystkich, ale także zabawny, Festiwal Dźwięki z Korzenia, opowiada Michał Margański. To jest absolutnie zdumiewające, że przed Państwem didżeridu przypominające ślimak. Didżeridu w kształcie ślimaka jest po prostu nową formą didżeridu. To jest tak zwane didżeridu kompaktowe. Ono służy w sumie temu, iżby łatwo było się z tym instrumentem przemieszczać. Czyli jest to instrument dedykowany podróżnikom, backpackersom. A idea jest taka, że zamiast prostej drewnianej tuby jest ona po prostu zwinięta na kształt ślimaka. W zasadzie w tym zwoju jest zawarty pełny, w tym wypadku 1,40 m instrument. Przypomnijmy może, jak wygląda ta najbardziej klasyczna postać didżeridu. Czy w zasadzie powinno się mówić idaki, gdyż taka jest właśnie nazwa pochodząca od plemienia Ilungu, które należy do nich. Jest to po prostu długa gałąź bądź pień drewniany wyjedzony na wylot przez termity. No oczywiście wymaga to pewnej obróbki później, żeby ten instrument nabrał walorów grywalności, ale generalnie jest to po prostu odmiana trombity. O długości? No można powiedzieć od metra obecnie nawet do 3,5-4 metrów. To już w tej wersji takiej modern. Wersja modern jest taką, no mam wrażenie, rurą przypominającą lenistwo na samym końcu, bo ona leży ciężko. Leży, bądź jest też postawiona na statywie, gdyż często właśnie przy tych dużych długościach jest to konkretna masa, a jakby powiedzieć, no pierwowzór przetrwał w zasadzie w niezmienionej formie tysiące lat. Mówi Ruf Liebner, muzyk, podróżnik, dźwiękowiec, autor tekstów, człowiek od 1998 roku, grający na didżeridoo. W każdym bądź razie plemiona australijskie nic nie zmieniały w kształcie, w formie instrumentu, od kiedy wszedł on do świata białego człowieka. Zawitał w świecie właśnie muzyki fusion, etno. Biali zaczęli modyfikować, więc pojawiły się instrumenty z włókna szklanego, didżeridoo teleskopowe, przeróżna ilość wariacji i ustników, i kształtów, i długości, i rodzajów drewna. Ale dźwięk w miarę jest zachowany, brzmi to wszystko podobnie jednolicie, prawda? Dźwięk jest zachowany, on jest bardzo charakterystyczny. Jest to, można powiedzieć, w ogóle didżeridoo należy do rodziny instrumentów zwanych aerofonami, czyli jest to instrument napędzany dzięki strumieniowi powietrza. Didżeridoo to punkt wyjścia do festiwalu, który organizujecie. W Polsce doczekaliśmy się w końcu cyklicznego festiwalu didżeridoo. Nosi on nazwę Dźwięki z korzenia. Jest to już czwarta edycja festiwalu. Pierwsze trzy odbywały się u wlotu do wąwozu korzeniowego w Kazimierzu Dolnym. W zasadzie nomen omen stąd pochodzi nazwa Dźwięki z korzenia. No ona ma oczywiście więcej różnych znaczeń, no jako że no samo didżeridoo w gruncie rzeczy też jest korzeniem. Organizowany jest przez stowarzyszenie didżeridoo.pl. Jest to grupa pasjonatów, wytwórców instrumentu, muzyków, ogólnie ludzi, których pasją życiową jest didżeridoo. Więc w tym roku festiwal przeniósł się do Wojszyna. To jest niedaleko Janowca, w zasadzie no, można powiedzieć po przeciwnej stronie rzeki względem Kazimierza. W dniach 17-19 sierpnia będziemy mieć 3 wieczory i 2 dni wypełnione didżeridoo. To będą koncerty, warsztaty, prelekcje. Będzie można posłuchać wykonawców polskich w dużej mierze w tym roku. Pojawi się m.in. Radio Samsara, Fridge Collective i Silent Hill. To będą zespoły, a także soliści. W tym wypadku będzie to Jakub Pieleszek, który również jest animatorem jednej z najstarszych pracowni wytwarzających ten instrument, czyli didżeridoo Digduck. Będzie Maciej Lubaś, Szymon Szumski, Piotr Stefański. Oprócz didżeridoo będzie można też zagłębić się w kąpieli w gongach. Kąpiel w gongach? Brzmi egzotycznie. Kąpiel w dźwiękach gongów, mis tybetańskich, a także w zasadzie didżeridoo, bo można powiedzieć, że staramy się tutaj ten program urozmaicić, tak żeby pokazać w miarę możliwości wszystkie style gry na tym instrumencie, więc będzie to, praktycznie można powiedzieć, od muzyki stricte relaksacyjno-medytacyjnej granej na didżeridoo, przez solowe, etniczne brzmienia, po muzykę świata, a także w zasadzie coś, co można nazwać silent chill, czy generalnie fuzja z muzyką elektroniczną również się pojawi. Wszystko między 17 a 19 dniem sierpnia w Wojszynie nad Wisłą. Wydaje mi się, że w Wojszynie to nas jeszcze nie było. W każdym razie jest pretekst, jest świetna okazja, festiwal didżeridoo. Także opisaliśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Ten artykuł jest widoczny. Widoczny poprzez zdjęcie z jednego z rock'n'rollowych obozów dla dziewczyn, które organizuje nasza kulturystka Ewa Langer. Zresztą za chwilę opowie o tym sama. The nature is nurture in response to this amicable lecture. Could it be written underneath the lecture? Play fair, false pretenses, underhanded tactics, undermine the mind, add the balance to the debt when you hear the bells chime. Stuck up noses, retract slowly, detach the slack, slogan pick up only. I heard it in a monologue, yeah. Great consideration on a motorway, travelodge. Stand up, rip your honors off, day in history, survival of the cannonballs. Mother doesn't sleep well if I'm not in town. She could've killed give a fuck if the exchange rate is down. Succumb to the roach in the service of hope. Gather all the children and head for the coast. Come to Life wykonali panowie z zespołu Young Fathers, tutaj z płyty, ale gdyby ktoś gdzieś mógł na żywo ich sprawdzić, to naprawdę świetni. No ale teraz przechodzimy do pań, antena dla kobiet. Teraz sprawdzamy, co dzieje się u naszej ubiegłorocznej kulturystki, Ewy Langer. A dzieje się naprawdę dużo. Stowarzyszenie Kobieca Transmisja, której przewodzi, konsekwentnie organizuje obozy rockowe dla nastolatek, dziewczyn i kobiet. A nawet rozszerza swoje pole rażenia. Weźmy na przykład flagową już inicjatywę Luciola Ladies Rock Camp. To obozy rockowe dla dziewczyn od 18 do, jak czytamy, 98 roku życia. Dla dziewczyn, kobiet, które mają za sobą przygodę z instrumentami, ale także dla tych, które chcą spróbować po raz pierwszy poćwiczyć, a potem zagrać swój pierwszy koncert. Więc Luciola zagarnęła inne miasta w Polsce i tak się powoli dzieje, bo w maju była Luciola w Gdańsku, miała taki podtytuł Syreni śpiew i ja jestem zachwycona, że to się wydarzyło, ponieważ trochę też zaangażowałyśmy trójmiejską scenę muzyczną. Były trochę inne nauczycielki, bo była Asia z Lonkersea, uczyła grać na basie. No i idąc dalej tym tropem, mamy już Warszawę, mamy Gdańsk. Kolejnym miastem, które się prawdopodobnie dołączy, nie wiem, które to będzie miasto, ale będzie to Śląsk, bo już trwają rozmowy, żeby w przyszłym roku ten Śląsk dołączyć. No i teraz moje marzenie, żeby gdzieś uruchomić miasto na wschodzie. To wygląda w ten sposób, że dziewczyny, które uczestniczą u nas w obozach, później stają się wolontariuszkami lub też stają się wręcz nauczycielkami, które uczą na kolejnych obozach i niektóre z nich tak się mocno wkręcają w tę naszą wspólną działalność, że później mogą same zorganizować taki obóz u siebie. No i tak naprawdę to czekamy na taką osobę, która przyjedzie do nas ze wschodu i ta osoba się tak wkręci w nasze działania, że zechce zrobić to tam u siebie, bo to nie jest tak, że ja wyznaczę kogoś, kto tam pojedzie i to zrobi. Nie, to trzeba przejść tę całą drogę, żeby wiedzieć, jak to zorganizować. Czyli trzeba poznać to nasze know-how od samego początku do końca. Zatem halo Podlasie, halo Białystok, halo dziewczyny. Luciola Ladies Rock Camp czeka na Was. A całkiem niedawno Luciola, jak co roku, zawitała do Nowicy. A na obozie pojawiło się sporo nowych twarzy? Tak się stało. Myślę, że 85% uczestniczek obozu Lucio Liwnowicy to były zupełnie nowe dziewczyny. Zupełnie znowu różnych zakątków, nie tylko Polski, bo świata, bo była też dziewczyna, która przyjechała z Anglii w tym roku. Cieszę się bardzo z tego, że rzeczywiście ta informacja gdzieś się rozprzestrzenia i że przyjeżdżają takie osoby, które nie tylko na początku były związane z tym takim jakimś ruchem muzycznym, ale też, że dociera w różne miejsca. O, na przykład fajna historia. Sprzedawałyśmy takie vouchery z okazji walentynek i taki voucher wykupił mąż swojej żonie gdzieś koło Olsztyna, gdzieś rejon Mazur. Zadzwonił do mnie, żeby się dopytać, jak to wszystko będzie wyglądało. Spytałam się, czy jego żona gra na jakimś instrumencie, czy marzyła o tym, żeby grać na instrumencie. On powiedział nie, nigdy nie grała. Ona w ogóle nawet nie wie, że jej robię taką niespodziankę, ale ona jest bardzo zapracowana i ma artystyczną duszę i chciałbym umożliwić tej jej artystycznej duszy zaistnieć. No i rzeczywiście przyjechała Krysia. Pozdrawiam cię, Krysia. I okazało się, że jest niezwykle utalentowaną gitarzystką i rzeczywiście odnalazła tę swoją artystyczną duszę w Nowicy. A takich luciolowych historii jest więcej. Wystarczy zajrzeć na stronę luciola.rockcamp.com.pl i tam niezliczona ilość zdjęć i relacji z tego, co dzieje się na obozach. A przed nami kolejne spotkanie. Już niebawem, bo 20 sierpnia w Krakowie rusza Karioka. To wakacyjny obóz dla nastolatek? Tak, zapraszamy dziewczynki od 11 roku życia aż do 19 roku życia. Oczywiście te obozy Karioki są bezpłatne, bo wszystkie inne obozy, czyli dla tych starszych dziewczyn, jak my to nazywamy, są obozami płatnymi i część pieniędzy z obozów płatnych przechodzą na te obozy dla dziewczynek. Ale też oczywiście zbieramy cały czas pieniądze, aby taki obóz mógł się odbyć. Ciągle taka zrzutka na zrzutka.pl trwa i jeśli ktoś ma ochotę się dorzucić, to będziemy za to bardzo wdzięczne. Ewentualnie wejdź na naszą stronę luciola.rockcamp.com.pl i tam pod stroną Karioka jest cała informacja, jak nas można wesprzeć. Więc ważne jest to, że te obozy są bezpłatne, że część miejsc jest zawsze zarezerwowana dla dziewczynek z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego i to jest dla mnie osobiście bardzo ważny aspekt organizacji tych obozów dla nastolatek, ponieważ dla tych dziewczyn z ośrodka jest to po pierwsze niezwykłe przeżycie, a poza tym też dzieją się dla nich później różne magiczne rzeczy w życiu, czego mamy namacalne dowody. Już tutaj opowiadałam o naszej niezwykle utalentowanej uczestniczce z zeszłego roku, Gocie Gotthard, która no tak naprawdę spadła z kosmosu i moim zdaniem ma połączenie kosmiczne ze sztuką. Ta dziewczyna tak naprawdę przyszła gotowa już w zeszłym roku ze swoimi piosenkami, bo napisała je w wieku 14 lat. Od razu zobaczyłam, że ona po prostu gra swoje dźwięki. Natomiast tak naprawdę ona się rozwinęła w ciągu tego roku, bo miała szansę nagrać swoją epkę. Pomogła jej w tym Julka z Rozy Wertów, która też jest naszą nauczycielką, ale też była wolontariuszką teraz u nas na Lucioli i zagrała swój taki naprawdę, wydaje mi się, pierwszy koncert z dziewczynami nauczycielkami, które uczyły u nas na Lucioli. I naprawdę po tym koncercie w Nowicy podeszło do mnie bardzo wiele osób i powiedziało: Ewa, słuchaj, wow, no nie chcieliśmy uwierzyć, bo widzieliśmy wcześniej tę dziewczynkę, która jest taka trochę w sobie, zamknięta, trochę z boku. Natomiast na scenie ona przechodzi jakąś totalną przemianę i ja wierzę w to głęboko, że świat jeszcze o niej usłyszy. A wszystko zaczęło się na obozie Karioki. Ten niebawem. A czy można jeszcze się zapisać? Teoretycznie, natomiast tak naprawdę lista jest zamknięta, ja jeszcze potwierdzam. Bo z Karioką to jest trochę tak, że zgłaszają się dziewczynki, ponieważ jest to obóz bezpłatny, czasem się zdarza, że one na koniec się wycofują, więc jeszcze do końca tygodnia potwierdzam ich obecność na 100%, więc tak naprawdę do końca tygodnia trwają zapisy, bo gdyby któraś się wycofała, to jeszcze są wolne miejsca. Mamy dodatkowe warsztaty, bo w tym roku przyjeżdża do nas Siksa. Więc uważam, że to jest rewelacyjna wiadomość dla tegorocznych uczestniczek. No ale oczywiście tradycyjnie też nasze zajęcia z gitary, basu, perkusji i wokalu. Zaczynamy pracę w zespołach. Powstaną 4 zespoły, które właśnie zobaczymy 25 sierpnia w Pięknym Psie. W Krakowie. Wstęp wolny dla wszystkich. A my zapraszamy na Karioka Girls Rock Camp Kraków. No, jak dziewczyny są dzikie, to naprawdę mogą zmieniać świat. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka możemy poczytać także o tym. A teraz współpraca. Pan nazywa się Sinjin Hak, ona nazywa się Zora Jones, a to ich wspólny utwór pod tytułem God. Not